No, para acá. Toma aquele picuí. Что? Смотри, Ja. Thank you. 8. Van pokrócva a Róda, milyen színű kell, hogy legyen? Róda pokrócva van. Rodában van pokróc.